Lying Has to Stop duetu Soft Hair. Tu audycja After Party, Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam wszystkich tych, którzy jeszcze świętują sobotnią noc oraz tych, którzy już rozpoczęli niedzielny poranek. Duet Soft Hair, częściowo z Nowej Zelandii, to Samuel Eastgate oraz Conan Mocassin. I to właśnie w Nowej Zelandii rozpoczynamy dziś naszą muzyczną podróż. W tej chwili Phaser Days, czyli Amelia Murray, której już słuchaliśmy w tych stronach niejednokrotnie. Jej debiutancki album wydała wytwórnia Flying Nun Records. Legendarna nowozelandzka wytwórnia istniejąca od początku lat 80. Więc poziom bardzo wysoki i dokładnie tak jest również w przypadku albumu Morningside projektu Phaser Days. Dziś utwory, których jeszcze nie znamy z tej właśnie płyty. Rozpoczynamy od Lucky Girl. album Morningside projektu Phaser Days. To był utwór Last to Sleep, a my cały czas jesteśmy w Nowej Zelandii i słuchamy zespołu Red Spencer. Ich najnowszy album, zatytułowany Perks, ukazał się jeszcze w roku 2016. To wytwórnia Deaf Ambitions, do której będziemy wracali regularnie, bo to pomimo młodego wieku już teraz bardzo zasłużone wydawnictwo. Świetna muzyka wypływa właśnie stamtąd i to nie tylko w wykonaniu formacji Red Spencer, której posłuchamy w tej chwili. Do wytwórni Deaf Ambitions jeszcze wrócimy, a w tej chwili utwór tytułowy z najnowszej płyty Red Spencer. Too late. Ride It Out zespołu Red Spencer. To zespół, który współtworzą m.in. bracia David oraz Aiden McMillan. Ten duet do usłyszenia również w projekcie Tourist Dollars, choć tutaj najważniejszy jest niejaki Jesse McCormick. To ponownie wytwórnia Deaf Ambitions, która na rok 2017 przynajmniej jak dotychczas zaplanowała tylko jedną premierę i do niej z pewnością w najbliższych tygodniach przejdziemy. Szczegóły również wkrótce. Póki co zostaje nam tylko i wyłącznie słuchanie tego, co wytwórnia Deaf Ambitions już wydała, ale to jest na tyle dobra muzyka, że warto do niej wracać ciągle i wciąż. Tourist Dollars w tej chwili. Reflection projektu Tourist Dollars. Cały czas jesteśmy na półkuli południowej, tym razem jednak przenosimy się do Australii. Formacja Pond i ich najnowszy już 7 album, ten zatytułowany jest The Weather. Zespół Pond, który mogą Państwo kojarzyć głównie ze względu na postać niejakiego Kevina Parkera, który jest głównodowodzącym w formacji Tame Impala. Ale wcześniej Kevin Parker był perkusistą formacji Pond. Zespół, który na swojej najnowszej płycie odstąpił od grania fenomenalnych, potężnych gitarowych riffów. Usłyszymy tutaj więcej syntezatorów i elektroniki. To zupełnie tak jak w przypadku ostatnich nagrań Tame Impala. Nie zmienia to faktu, że to w dalszym ciągu jest świetna muzyka. Zaczynamy od utworu Paint Me Silver. Power to power. nice to be on the edge of the world. On the edge of the world. On the edge of the world. On the edge of the world. On the edge of the world. Edge of the World Part 2 to formacja Pond i album The Weather. Już za chwilę utwór tytułowy z tej właśnie płyty. Ja obiecuję, że na tym albumie znajdą Państwo również część pierwszą utworu Edge of the World. Inaczej to wszystko nie miałoby zupełnie sensu. Pond. If you hold up both his eyes, yeah, it's Pickle Darling, tak nazywa się ten projekt. Utwór Mouthful z albumu Spring Onion Pancakes to słowacka wytwórnia Z-Tapes, choć projekt pochodzi z Christchurch w Nowej Zelandii i właściwie to jedyny fakt, co do którego możemy mieć pewność w przypadku projektu Pickle Darling. Niewiele więcej na jego temat wiadomo. Najważniejsza jednak, jak zwykle, jest tutaj muzyka. Pickle Darling. Take it on back to the rewinding, moving so fast. watch that take it on back, take it on back to the rewind, yeah. Moving so fast, backward attack, do it again, light up the room. W ten sposób dotarliśmy do najważniejszego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Duet Sylvain Esso przed chwilą w utworze Rewind to fragment płyty What Now, ich drugiej wspólnej płyty, zresztą bardzo, bardzo udanej. Amelia Miff wcześniej występowała z folkowym trio Mountain Men. Nick Sanborn, jak sam twierdzi, spędził dekadę w indie-rockowym piekle, grając na gitarze basowej w formacji Megaphone. Dziś tworzą elektropop i są z tego powodu bardzo zadowoleni i powinni być zadowoleni, bo efekt ich pracy jest naprawdę udany. Kolejny fragment tej wyczekiwanej przeze mnie płyty zatytułowany jest Die Young. Sylvain Esso ponownie dziś w audycji After Party. To album What Now, do którego z pewnością będziemy w naszych sobotnio-niedzielnych spotkaniach wracali. Na zakończenie jeszcze jeden fragment tej płyty. To będzie utwór Signal. A ja już dziękuję. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko. Życzę wspaniałej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Thank you.